राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। श्रावण कृष्ण अष्टमी गुरुवार विक्रम संवत 2059 1 अगस्त 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता अनुसर्ग आश्रम राम। सिद्धांत में गीता ने कहा वासुदेव सर्वम, वासुदेव धर्म तो कहेगा सब वासुदेव है, छोटे से छोटा जंतु बड़े से बड़ा और छोटे छोटे पदार्थ बड़े बड़े पदार्थ, ये समुद्र और सूर्य और चंद्रमा सब परमात्मा है, ये पहाड़ और ये जंगल और ये पृथ्वी, इस पर जित नदियां और नदी सब समय वासुदेव सर्व वासुदेव है, तो वासुदेव सबको प्राप्त है, ईश्वर सबको प्राप्त है, आप माने न माने अलग बात है, प्राप्त सबको है पूरे पूरे परमात्मा, इतना सब है वो भी पूर्ण है, जैसे अज्ञान अंधकार को दूर करने वाले अग्नि छोटा हो तो वो पूरी है, शक्ति पूरी है छोटी हो, वो अग्नि तो पूरी होती है कष्ट मिलने से, भगवान कुछ भी न मिलने से पूरे, बस कोई दृष्टांत नहीं है, भगवान के बताने के लिए कोई दृष्टांत नहीं है, हम कह देते हैं परंतु वास्तव में वो एक ही है, राम रावण और युवा सबको पूरे प्राप्त, पूरे सबको पूरे के पूरे परमात्मा प्राप्त, पूरा का पूरा तत्व ज्ञान है, पूरा का पूरा सबको प्राप्त, सबको प्राप्त नित्य प्राप्ति की प्राप्ति है, उसी प्राप्ति करना है नित्य प्राप्ति की प्राप्ति, सब साधनों का सार जो लिखा है उसमें नित्य प्राप्ति और प्राप्ति प्रकरण है, उसमें लिखी है कि सबको भाई बहनों को सबको ही निश्चय करना चाहिए, निश्चय कि मैं परमात्मा को प्राप्त हो सकता हूं, नित्य प्राप्ति की प्राप्ति उसमें लिख है, उसमें कहा सबको ये करना चाहिए कि मैं पूरा को पूरा परमात्मा को प्राप्त कर सकता हूं, मैं प्राप्त करता हूं, ये दृढ़ निश्चय खड़ा है, दृढ़ निश्चय सब भाइयों को सब बहनों को सबको से क्यों कर सकता हूँ, सब क्यों कर सकता हूँ, क्योंकि वो मैं प्राप्त हूँ, मैं मुक्त हो सकता हूँ, क्यों हो सकता हूँ कि मुक्त हूँ, तो सब अब मुक्त है, मैं प्राप्त कर सकता हूँ परमात्मा को, क्यों कर सकता हूँ कि प्राप्त हूँ, विश्वास कर सकता हूँ, नहीं प्राप्त हो ये बैम है, बैम में चढ़ रहा है, प्राप्त हूँ नित्य प्राप्त है हमारे, उसमें लगा देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति घटना क्रिया सब कुछ परमात्मा ही तो है, परमात्मा के सिवा कुछ है ही नहीं, बस नहीं सुनो परमात्मा सब कुछ नहीं है, तो जो प्राप्त हुआ परमात्मा ही प्राप्त हुआ है, अर्जुन परमात्मा प्राप्त हो ऐसा निश्चय करे, साधनों का सार लिया है उसमें यही नहीं है, नित्य प्राप्ति की प्राप्ति, नित्य प्राप्ति की प्राप्ति, क्योंकि मैं प्राप्त हूं, मैं विश्वास से प्राप्त कर सकता हूँ तो मुक्त भी हो सकता हूँ। क्यों? कि मैं मुक्त हूँ, बद्ध हुई नहीं, बद्ध नहीं हूँ, मैं बद्ध नहीं हूँ, मैं तो मुक्त हूँ, विश्वास से मुक्त हो सकता हूँ, बद्ध हूँ विश्वास से मुक्त हो सकता हूँ, बुद्ध नहीं हूँ, बुद्ध बद्ध नहीं हूँ। ऐसे ही परमात्मा को प्राप्त हूँ, परमात्मा नित्य प्राप्त है, वो सब देश में, काल में, वस्तु में, व्यक्ति में, अवस्था में, सब जगह परमात्मा परिपूर्ण है, तो प्राप्त हो गए। परमात्मा ही तो है सभी, उसमें है ही नहीं कोई, तो मैं प्राप्त हूँ। बड़े दृढ़ता से ही बात हो, दृढ़ता से मान लेना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए, दृढ़ता से जो समझ लिखा है, ये बड़ी दृढ़ बात मान लेना चाहिए। ये मुक्त हूँ, मुक्त हो सकता हूँ, क्यों हो सकता हूँ, मैं मुक्त हूँ। परमात्मा प्राप्त हो सकते हैं, क्यों हो सकते हैं, ये प्राप्त है, सब देश में हो, सब काल में हो, सब व्यक्तियों में हो, सब वस्तुओं में हो, संपूर्ण घटना में हो, संपूर्ण क्रिया में हो, संपूर्ण अवस्था में हो, तो फिर वो तो नहीं है ही नहीं, दृढ़ता से प्राप्त हो सकता हूँ, ये मान लेना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, स्वीकार अभ्यास नहीं, अभ्यास अप्राप्ति का होता है, और अभ्यास से दूसरी बात दूसरी होती है, अभ्यास में जड़ता की सहायता लेनी पड़ती है, जड़ता के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती, अभ्यास में जड़ता के बिना अभ्यास होता ही नहीं, मन बुद्धि बिना, शरीर बिना कैसे अभ्यास करेगा, तो जड़ता की सहायता, जड़ता से, जड़ता के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती, जड़ता के त्याग से होती है, जड़ता का सर्वदा त्याग करे तो परमात्मा प्राप्ति होती है, जड़ता के द्वारा होती नहीं, इस वास्ते अभ्यास से प्राप्ति नहीं होती, कोई माने न माने ऐसा है, जड़ता के द्वारा चैतन्य की प्राप्ति कैसे होगी, श्रवण करो, मनन करो, निध्यासन करो, ध्यान करो, समाधि करो, समुद्र भर दे बिगल पर सभी जड़ बीज कहीं समाधि नहीं, एक कारण सही है, सब स्थिरता चिंतन सुन रहेगा और क्रिया सुन रहेगी, इससे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, इन जड़ता के त्याग से होती है, तो मैं त्याग मैं प्राप्त हूँ कि भगवान सब में है, सब में परमात्मा ही है, चीज वो है दिखता है, मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, ये घर है परमात्मा ही है, नहीं ये सब नहीं है, ये तो पहले अभाव, पीछे अभाव और वर्तमान अभाव, प्रति क्षण वर्तमान में अभाव हो रहा है, तो वर्तमान में अभाव, पहले अभाव था और फिर अभाव हो जाएगा, ये वर्तमान में अभाव, अभाव के द्वारा भाव की प्राप्ति कैसे होगी, अभाव के द्वारा भाव की प्राप्ति कैसे होगी, वो भाव रूप परमात्मा, यह सब अभाव रूप, इनके द्वारा नहीं होती, इनके त्याग से होती है, मैं सदा ही प्राप्त हूँ, इतनी बात है। अब आप पढ़ते हैं तो कृपा कर लो, थोड़ी बात को मान लो, स्वीकार कर लो, अभी देखने लग जाएगा, अभी ये थोड़ा सुनने के बाद दिख जाएगा, आप स्वीकार तो कर दो, स्वीकार कर लो, काम हो गया उसी अभी अभी तत्काल। परमात्मा की प्राप्ति के लिए भविष्य मानना है, अपने आप को धोखा देना है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए भविष्य मानना है कि फिर होगा, अपने आप को धोखा देना है। वो तो उस भगवान प्राप्त है, इस बात भविष्य नहीं है। मैं मौजूद, परमात्मा मौजूद, मतलब प्राप्ति दे रही क्या? किस बात की दे रही? किस बात की दे रही? मैं मौजूद, परमात्मा मौजूद, मैं ऐसा हूँ, परमात्मा बन जा। मिले हुए है पहले से ही मिले हुए है। सर्वशिषा हम सर्वेषा ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अनुतिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूता यंत्र परिमा सर्वशिषा हम सर्वेषा। हम आत्मा उड़ा गए सर्वभूता सहित संपूर्ण भूतों के अंतर्गत विराजमान। हवाई जहाज कितने ऊंचा उड़ता हो उसे मनुष्य है, निर्मलता कौन है? रेलगाड़ी जा रही है पूरी, मनुष्य दिख रही नहीं, मनुष्य भरे हुए। मोटर जा रही है, मनुष्य दिख रही नहीं, पर मनुष्य है। ऐसे परमात्मा दिख रहे नहीं, पर परमात्मा है। नजर सोता है सब में, मोटर में, गाड़ी में, हवाई जहाज में, मन दिखता है, मन दिखता ही नहीं, पर मनुष्य है ही। ये जा रहे हैं, मुसाफरी कर रहे हैं, तो हृदय में संदेह नहीं होता कि यहाँ गाड़ी जा रही है, मनुष्य है कि नहीं है, कि नहीं है ही। अपने में रहेगा तो भेजते हैं, अरे आप सब देखते, आपको कोई नहीं देखता। ऐसे भगवान सबको देखते हैं, अरे भगवान को कोई देखता है, कोई नहीं देखता, तो अपने देखने वाले हो, अपने को देखने वाले भर्ती हो जाओ। निश्चित बात है, निर्विवाद बात है एकदम। कितनी जोर से गाड़ी जाती हो, कितनी जोर से मोटर जाती हो, कितनी जोर से हवाई जहाज जाता हो, मनुष्य है, माना ही पड़ेगा। कई ऐसे हवाई जहाज है यंत्र संलग्न में, अब वो अपने साथ आता है, यहाँ अपने साथ मनुष्य नहीं आता है। वे इतना मन से तपत इतनी दूर पर वहां उड़ गिरा है, तो वही गिरा देगा। इस बात से परमात्मा सब में, वे सब में होते हुए हवाई जहाज मोटर गाड़ी थी दर्शन दिया, तो दृष्टांत दिया, तो वे तो एक जाति के हैं। जिस जाति की गाड़ी है उसी जाति का मनुष्य है, जिस जाति का हवाई जहाज है, जिस जाति का मोटर है, उसी जाति के हैं। वो भगवान की जाति नहीं है, भगवान सब में है, इस जाति के नहीं है। गाड़ी की जाति वही है भगवान, मोटर जाती है, हवाई जहाज जाती है, ये तो मिल जाए कि हम एक ही जाति गए हैं। उसमें जड़ता के त्याग से मिलेंगे, जड़ता नहीं है। फिर ऐसे भगवान मिल जाए तो मशीन से भगवान के मशीन से मिलेंगे, जड़ता से मिले, जड़ता के त्याग से मिलते हैं। जड़ता का संबंध में सब कर दो, परमात्मा ही है, जड़ बुद्धि है, जड़ हो, जड़ का त्याग करो। परमात्मा इस वास्ते परमात्मा सबको प्राप्त है, सब देश में, सब काल में, सब वस्तु में, सब व्यक्तियों में, सब में है, तो हमारे में नहीं है। ऐसे ऐसे हमारे सिवाय सब में है, यूं कह दो, सब में मत कहो, मेरे सिवाय सब में भगवान है, ऐसा कहता कोई? तो सब में सब हमारे भगवान है, भगवान भगवान भगवान प्रभु है, प्रभु है, प्रभु है, वो है। ये तो मिट जाता है, ये गाड़ियां हवाई जहाज सब मिटेगा, प्रभु मिटेगा ही नहीं, ये दिशा दिशा रहेगा सदा ही। कई शत्रु विद्या कई त्रेता कई द्वापर कई गर्जु विद्याएं गए, भगवान है जीव करेगा। अरे ये आत्मा 84 लाख रुए लेकर मेरी आप है जो जुड़े जुड़े इतनी बदलेगी तो मनुष्य ये बदलेगा नहीं, ये छोड़ जाएगा, ये भी रहेगा नहीं, ये नहीं रहना इस जाति का है। आप इस जाति को देखो तो रोक नहीं हो, व्यापारी होता है वो पत्थरों का व्यापारी भी रुपया देखता है, भाई रुपया इसमें इतना रुपया आएगा, एम भाव ही आए एम भाव से बिक्रिया इतना रुपया आ जाएगा, पत्थरों का रुपया देखता है, कोई नाम रुपया देता है, कोई नाम है, कोई नाम रुपया देता है, तो कोई नाम रुपया है भगवान है ही नहीं, कोयला में, पत्थर में, काठ में, घर पे। और देखते हैं परंतु घाटा लग जाता है, भगवान का घाटा लगता ही नहीं कभी स्वप्न में, सब मौजूद है ये है ही नहीं, वहां तो काठ भी है कोयला भी है, यो है ही नहीं, है ही नहीं उसमें है, नहीं मैं, नहीं मैं, नहीं मैं भी है मैं भी है, वो निरंतर है, निश्चय में मनाता है। अरे महात्मा भी उसे का वासुदेव सर्व सब महात्मा शुद्ध दबा, भगवान ने अपने को तो शुद्ध बताया है, महात्मा को दुर्ल बताया है, ऐसा महात्मा लोग है, वासुदेव सर्व ऐसा महात्मा सुदुर्लभ, हरि दुर्लभ है इस जगत में, हरिधन दुर्लभ हो, हरि हिरिया सब जगह मिले, हरिधन कहीं ना कोई, हरि हिरिया सब जगह मिले, माता बजा और परमात्मा सब जगह है तो सब माता बजा, अरे सब जगह पर माता भगवान महात्मा तस्म स्वरूप अलग रजता सतमे स्मरते नित्य स तस्य हम स्वरूप तीन बात हुई अनग चेता सततम और नित्य अनंत चेता सततम नित्य स्मृति नित्य स तस्य हम स्वरूप अनंत से तो चित्त में अनंत है और है ही नहीं परमात्मा है, तो स्मरता है तो श्याम स्वरूप अनंत से तो सर्वतम और नित्य अनंत से तो सिद्धांत और अनंत से तो सर्वतम सतम निरंतर निरंतर मानो और अब निरंतर एक दो दिन नहीं नित्य सर रोजाना रोजाना निरंतर अनंत चेता कैसे आप सुनो, स्वीकार करो, आप स्वीकार करो, बहुत बढ़िया बात है, नित्य प्राप्ति प्राप्ति, कैसे मौज की बात है, नित्य प्राप्ति की प्राप्ति, नित्य प्राप्त है परमात्मा सबको, क्योंकि भगवान नित्य है, ऐसा ही नित्य नहीं है, बस तो यही तो नित्य नहीं है, फसल में परमात्मा नित्य है, अनित्य अनित्य में नित्य अनित्य में, प्राप्त हो सकता हूँ, क्यों हो सकता हूँ, प्राप्त हो इस बात नित्य निरंतर बहुत जरूरी है, नित्य प्राप्त ही प्राप्त ले पढ़ो, पूछ लो पड़ी है, संतों पूछ लो, महात्मा ने पूछो, बूठे की बात बटा वो कहे वो वर्षा हुई माँ हुई वर्षा है वो मैं वर्षा माँ हुई महात्मा कहेगा ये बात प्राप्त की बात प्राप्त हुई पुरुष कहेंगे सब सब जैसे प्राप्त में सब जगह और सब वस्तु में सब क्रिया में सब घटना में सब परिस्थिति में सब अवस्थाओं में परमात्मा है जो कहते हो और यह बदलते है वस्तु ही बदलती है क्रिया ही बदलती है अवस्था ही बदलती है घटना ही बदलती है क्रिया ही बदलती है अरे भगवान बदलते ही नहीं जैसे आज 84 लाख योगी बदल दिया आप बदलते ही नहीं आप रहते हो सबसे यही तरेगा ऐसे सब संसार में ये बदलने वाले संसार में न बदलने वाला एक ही सब में परिपूर्ण है सदा सबके लिए सदा प्राप्त है अब ध्यान नहीं देते उधर कूड़ा काट काट में चीजें पड़ी है ये सब के सब खाद है खेत में जाल बखेरे सब धान प्राप्त में कारण बन जा खा दे सब परिणाम कम जैसे परमात्मा सब में परिपूर्ण शांत समरूप से नित्य निर्विकार रूप से कैसी बहुत ही बात है कैसे हम स्वरूप है मैं स्वरूप वासुदेव सर्व समात्मा सुदूर तस्याहं सुलभ भगवान सुलभ है महात्मा दुर्लभ है दुर्लभ प्राप्त परमात्मा प्राप्त किया सुलभ है महात्मा भी सुलभ हो जाए हमारे सबके सभी ममन नहीं माना चाहिए उसे सत्संग जिसको मिलती है उसको परमात्मा दुर्लभ नहीं है तो हमारे वासुदेव सर्वमिति से महात्मा सुदुर्लभ अपना नहीं मानना अपने नहीं मानना नारायण नारायण